أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. دغ آیات کریمہ چې اوس ما تلاوت کی د سورۃ آل عمران اووم نمبر آیات دی. رابطه د ما قبل سره دا دی چې د سورۃ په سر کې چې موږ کومه قصه بیان کړه د هغه وفد چې د نصارا او څه د نجران راغلی و هغو یو دعوه درلودله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دا د الله تعالی زوی دی او خدای یوازې نه دی، خدایان عبارت دی درو ذاتو څخه دی. حضرت عیسی او د ده مور مریم علیه السلام او بل الله په خپله دغه درې بس خدایان دي. د تسلیس عقیده یې درلودل نو عیسی علیه السلام معبود هم دی، د خدای زوی لا هم دی، دغه شیان یې ویل. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې په دې کې مناظره کول. په دې خپله مناظره کې دلایل مې څه د قرآن کریم څخه پیش کړي وو. یو دلیل یې دا و، باره په قرآن شریف کې راځي، الله پاک د عیسی علیه السلام په باره کې وایي وکلمته القاها الى مریم وروح منه. دا د الله تعالی یو کلمه ده او دا یې اچولې وه چاته و مریم ته، او دی روح دی منه د الله څخه. باره ورنو چې د الله څخه روح دی، خو د الله جز روح خو د سړي جز نو، خو تا په د قرآن کې راغلي نور کوم د ځانه وایي داسې استدلال به کاوه دی نو. یا یې د مثال په طور دا ویل ولته ګوره، خو الله پاک په قرآن کریم کې داسې وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا بشک مر نحن مر نزلنا مر نازل کړي د انا دا ضمیر د جمع د پاره دی. نحن هغه چې دی د جمع د پاره دی، نزلنا هغه چې د هغه د متکلم جمع ده، مر نازل کړي دی د عرب له الله پاک د ځانه څخه مر مر تعبیر کړي نو که الله یې وایي مر څه نسی کېږي مر ولې وایي خو مرم دا اقل و قلیل د جمع خو درې چې درې سره پرای بارونه جماعت بلل کېږي. نو د قرآن د دغه ځای یې استدلال کاوه. بل ځای د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې الله وایي چې یحیی الموتا، دوی به مړي ژوندي کوي. بل یې دا دلیل ویلو ولنو مړي چې ژوندي کوي خو دغه د الله کار دی، بنده دا کار کولی شي. نو ګوره داسې درې دلایل یې ویلي وه، نور به عمده یې دغه ولې دا یې د قرآن استناد کاوه. نو دا د دې د خبره چې خلاصه شوې وه ما مخکې بیان کړې وه، الله عز وجل د سورۃ السرا اول مدعا خپل ورته کښېښول چې پیغمبر علیه السلام چې دی هغه هم خپله مدعا وویل چې لا اله الا هو الحي القيوم، الله پاک یو دی. د دغه مدعا د اثبات لپاره بیا دا نور دلایل دغه په آیاتو کې چې پرون رال هغه هم وویل په دغه د الله وحدانیت ثابت کړي. مګر د دې د خبرې جواب خو پاته دی،

اوس نو دا مانا چې الله هم دغسې ګوتي وخپړ د دا دوی پر لاسو دی نیولې ده، او که داسې وایي چې د الله قدرت د دوی پر قدرتو لوړ دی، اوس هغه مراد کړم که هغه مراد کړم. ګوره بیا ته اریان سې مشتبه سوې، اشتباه درته پېښه سوه چې زه اوس کومه ترجمه وکړم. دا یې د هم سبب دی د اشتباه چې په یو ځای کې پېښېږي. نو دریم سبب یې دا دی، د یو شي معنا د لغت له لارې معلومه که سره نه په لغت کې معنا نه ده سوې، لکه څنګه لکه دا بل ورځ چې موږ په سبقه کې ویل د سورت سر چې راشروع کېږي په چا شروع کېږي؟ الف لام میم. اوس په ګرد عربو کې وګوره چې الف لام میم څه معنا نیسې در شواله، چې هر څونه غټ ملای هر څونه غټ ملای ورته د جېل قوي معنا ماته وشه، چې په لغت کې الف لام میم څه ته وایي؟ هغه په خدای کې هېڅ معنا شته. حامیم. اوس نو حا خو هغه حې ده چې هلته ذکر شوی دی، میم خو امیم دی. دلته به په لغت کې چې خلک عرب معنا ځینې وخت دا څه معنا معنا یې لغتو نه ده لیکلې، او دلته استعمال شو په قرآن کریم کې. باران وسته څه چم پکې په خو ته ورې سترګې جګې ورته نیولې، ترجمه نه شي کولای. دا تشابه ده څه څه پېښه سوله چې د ده معنا باندې موږ نشو ورتلای. هغه دا دی چې د لغتو په کتابو کې د ده معنا نه په ګرد عربي کې یې معنا نه، او رب العزت استعمال کړي نو موږ یې الله تعالی خپل تو الله کې استعمال کړي دي. شی مراد دی، مراد تا ته نه معلومېږي چې د جبه نو مراد ته وایي څه شي. ګوره دا درېم سبب شو. څلورم سبب دا هم کېدلی شي چې معنا یې معلومه وي مراد یې نه معلومېږي. هغه خو یې نه معنا معلومه وي مراد معلومه، یو خو نه معلومېده. دا د مقطعات ده، دا بیا دا دی چې معنا یې معلومه ده مراد یې نه معلومېږي. لکه څنګه چې الله پاک پر عرش استوا کړې ده، الله پاک پر عرش استوا کړې ده. استوا پر عرش باندې دې ته ویل کېږي چې باچا راشي پر خپل تخت باندې کښېني، بره پښې لاندې راوځړي، بره نو کښېني، دا وزیران لاندې ناستې دی ورته ګوري، وایي نو باچا پر عرش مستوي شو. اوس الله وایي ما پر خپل عرش استوا وکړ، نو عرش څه ته وویل؟ دا باچا تخت ته استوا بیا دغه ده چې هغه پر کښېني، پښې راوځړي. نو دا ځینې مجسمه چې دي بره دغسې کجاوي وایي عوامو ته ګډ دي، بره خدای پاک پر عرش ناستې پښې راځړوي. ولې خو هغه د استوا تورې په قرآن کریم کې الله ځان ته استعمال کړی دی، مګر خو دا غلطه ده. موږ دا معنا ده خو د نور محکم آیات و سره نه لګیږي. ولی خو لیس کمثله شی، دا لا پر کم یو شی سته شنه، دا خو دا بچا پر کم کینو، خو بچا و دی سره ورته کړ خدا دې سي دا محکم آیات سره دا ټکر شنو. نو دا ترجمه خیر نه سي کوله. نو څه به پکې پر واچ دا الله مراجی په معنا خو دې سپه یم چې الله پاک پر عرش استوا وکړي. نور نو سره کم کې پیاته زه نسم بیانول. یا الله تعالی چې دې سمع د سمع توري ذکر شو، دا سمع خو موږ دغه غوښته وایي. نو دا چې وسته الله پاک غوږ لري، نو دا خو دستي الله پاک جسم شو، او حال دا چې دا خو د محکم آیاتو سره ټکر دی. دا تعارض بله واجه ده د چا د پاره؟ د تشابه د پاره. پنځمه واجه دغه ده چې ته د ترجمې ته وګوره، هغه د اولته د محکم آیاتو سره ټکر کوي. بصر دې سترګه، نو سترګه خو د امر غټانه ده. دغه نو الله پاک دغه سترګې لري، او الله ځان ته ثابت کړي دي. دا غیر کم علم دی، دا خو اصول د سره تشې په عقل کې دي. دغه ته ویل کېږي دا د الله په جناب کې نه جوړېږي، نه چې نه جوړېږي هلته ټکر ورسره کوي بره ته ورته اریان شي. نو د آیاتونه چې په قرآن کریم کې لږ څه ده، ډېرې هغه محکم دي، دا لږ برخه په اخر ذکر کړلی، یو څه نور بیا متشابه دي. متشابه دغه دي ما یې وجوه درته بیان کړې چې دغه یې واجه دغه دغه ملا نشي پر ورتلای، ترجمه یې نشي کولی. د متشابه حکم څنګه دی؟ حکم یې دا دی تر هغه وخته پورې چې الله عز وجل په خپله د دې تور بیان ونه کړي، یا د هغه رسول د دې ترجمه او بیان درته ونه کړي، د چا پلار خپله نشي به پورې کولی. چې دغه معنا توقف پکې، توقف پکې څه معنا؟ ترجمه به خلکو ته نه بیانوي، ایمان به پر راوړي. ایمان به نو څنګه پر راوړي چې نه یې ورمارم؟ بره بای الله پاکه چې ستا کوم مراد یې به زه د سره منم، زما ایمان دی، زه په دې کې چونو شرح نه وایم. هر څه چې ستا مراد کېدای شي په خبره پوه شوې. ګوره چې ارڅه ستا امراد دي، ما ته ستا امراد نه دی رامعلوم. دغه تورې دي ویلي دي الله پاکه چې ستا امراد دي زما پر ایمان دي. د متشابه حکم ته څه زده کړي؟ د متشابه حکم دا دی توقف پکې شکایې، د ځانه به خېټي بیانونه نه پکې باسي. توقف پکې تر څه وخته پورې؟ کچیرې د طرفه څخه د دغه متکلم چې دا خبره کړې چې الله عز وجل که د ده طرفه بیان شو بر بیان زکولې سم هم دغه څه معنا سوله، یا د ده د رسول د طرفه څه بیان یې وسو چې دغه معنا د ام بیان زکولې سم د دغه معنا سو که در مرګه بیان معنا وردی زما دغه ایمان دی باندې چې الله پاک ستاسو مراد یې منه ما بالا ما ته نه رمال میږي چې ستاسو شي مراد دی. دا یې حکم سو د متشابه که دایس په خبره پوهې دی. یاس نو اوس به برته ترجمه تراسم علاقه قران سو قسم کې دوا، یې محکم سو بلې متشابه سو.